آیت نمبر 13 سے دوبارہ تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہوئے اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور اہل کتاب میں سے سب لوگ برابر نہیں ہیں, ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں, وہ دن رات اللہ کی آیات پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں, وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں, اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں, یہ صالح لوگوں میں سے ہیں. جیسا کہ ہم نے اس سے پیچھے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں سے کچھ باتیں سامنے رکھیں کہ کس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے پیغام کے لیے چنا, اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کو ایک نہیں دو نہیں کئی مواقع ملے, ایک سال نہیں دو سال نہیں صدیوں پہ محیط ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام ان کی طرف بھیجے, لیکن ان لوگوں نے اس منصب کو پورا کرنے کی بجائے, اس مقصد کے اندر آگے بڑھنے کی بجائے خوش فہمیوں کو اور اس بات کو اپنے دل میں جگہ دی کہ چونکہ ہم انبیاء کرام کی نسل میں سے ہیں تو لہٰذا اب ہمیں کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حکمرانوں کو ان پہ بھیجا جنہوں نے ان پہ ظلم و ستم کیے, اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ جو ایک وقت تھا دنیا کے نقشے میں ایک اعلیٰ قوم کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے, ان کا حال کیا ہوا کہ دُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ, مسکینی ان پہ چھا گئی, عزت ان کی ختم ہو گئی, مذہبی کتابیں ان کی ناپید ہو گئیں, بیت المقدس ان کے ہاتھ سے چلا گیا, اور ان کے ان تمام کاموں کی وجہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ظلم نہیں تھا بلکہ اصل بات کیا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے, وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور دوسرا ان کا جرم کیا تھا کہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے, تیسرا جرم کیا تھا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا, یہ نافرمانی کرتے تھے, اور چوتھا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اور یہ زیادتی کرنے والے تھے حد سے گزرنے والے تھے. یہ چار جرائم جب کسی قوم کے اندر آنے لگتے ہیں تو پھر وہ قوم اللہ کی پسندیدہ قوم نہیں رہتی, چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو کوئی بھی بات کسی بھی ٹائٹل کے ساتھ پسند کرتے ہوں, لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نام نہیں کام پسند آتے ہیں. یہ لوگ در بدر پھرنے کے بعد اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے کے بعد بالآخر دنیا کے اندر ایک محدود سے ٹکڑے پہ محیط ہو گئے, اور اس کی وجہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی کہ بحبل من اللہ, یا تو اللہ کی پناہ ان کو جگہ دے گی, یا پھر وحبل من الناس, یا لوگوں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پہ. ان تمام چیزوں کے ذکر کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب ایسے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ جب کسی قوم کی کوئی برائی سامنے آتی ہے تو پھر اس میں ایسا نہیں کہ سب کو پکڑ کے ایک ہی جگہ رکھ دیا جائے, بلکہ پھر ان کے ساتھ جو لوگ اچھے ہوئے یا اگر ان کے اندر کوئی خوبی کی بات ہوتی ہے تو اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. لہٰذا یہاں یہی فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہو گئے, اسلام قبول کر لیا, جنہوں نے لوگوں کو یدعون الی الخیر کی دعوت کے جواب میں خود بھی خیر پہ آ گئے اور دوسروں کو بھی بلایا. چند نام تھے, عبداللہ بن سلام, ثعلبہ بن سعید, اسید بن سعید اور اسد بن عبید, اس طرح کے کچھ نام تھے. یہ الگ بات ہے کہ یہ نام صرف انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے. ان لوگوں کو اسلام نصیب ہوا, ایمان ملا, اور پھر آگے ان کی کیفیت بتائی گئی کہ امتن قائمتن، یہ قیام کرتے ہیں. قائمتن کا پھر دو طرح سے آپ مفہوم سمجھ سکتے ہیں، ایک تو کیا ہے کہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ یہ لوگ اس کلمہ حق پر قائم ہیں، یعنی استقامت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ڈال دی، اس حق کو انہوں نے پہچان لیا جس کو دوسروں نے چھٹلا دیا. یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھنا یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف اشارہ ہے. کب؟ آنا اللیلی، رات کی گھڑیوں میں. رات کی گھڑیوں کا یہاں خاص طور پہ ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ اس وقت صرف وہی عبادت کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت ہو یا سجدے ہوں، جس کے دل میں سچا ایمان آ چکا ہو. دن میں تو ہو سکتا ہے کسی کے دکھانے کے لیے، کسی کو متاثر کرنے کے لیے، یا کسی کی مجبوری میں کسی کو اپنے اسلام کا اظہار کرنے کے لیے کوئی قرآن پڑھ دے، لیکن راتوں کو جاگنا صرف انہی خوش قسمت لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے کہ جن کے دل اپنے رب کے لیے خالص ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی خالص کر دے، اور راتوں کو جاگنے والا اور اپنی عبادت میں تھکنے والا بنا دے. پھر ان کی اگلی خوبی کیا بتائی؟ یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور والیوم الآخر، یعنی جیسس پر نہیں بلکہ اللہ پر ایمان ہے، رب کو رب کے درجے پہ لے کے آتے ہیں. اور آخرت کے بارے میں ان کا ایمان کیا ہے؟ کہ یہی اسلام سچا دین ہے، اور آج ہم جو بھی کام کریں گے اس کا بدلہ اچھے یا برے صورت میں کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گا. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، بھلائیوں معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. اور پھر فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف جلدی کرتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، یعنی کوئی موقع نیکی کا جانے نہیں دیتے کہ جس کی وجہ سے پھر ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ وہ نیکی ان کے ہاتھوں سے چھن جائے. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں، نیکوں میں سے. اگر آپ یہاں ان کی خوبیوں کی ایک لسٹ بنائیں تو سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پکارا، یہ بھی ایک آنر کی بات ہے، کیونکہ کتاب کوئی بھی ہو لیکن اس کو ماننے والا، بہرحال اس کا مقام اس شخص سے زیادہ ہے جو کسی بھی کتاب کو نہیں مانتا. پھر قائمتن، قائم ہے. پھر یتلون آیات اللہ، آنا اللیل. اور چوتھا یسجدون. پانچواں یؤمنون باللہ. چھٹا والیوم الآخر. یامرون بالمعروف، ینہون عن المنکر، ویسارعون فی الخیرات، واولئک من الصالحین. دس خوبیوں کا ذکر ہے. چلیے ہم بھی اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، لکھیے اپنے لیے ایک سوال، کیا میرے اندر یہ خوبیاں ہیں؟ انہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کی. میں نے تو اس ماحول میں آنکھ کھولی تھی کہ جہاں یہ سب کچھ موجود تھا. کیا پھر آج تک میرے اندر یہ باتیں آ چکی کہ نہیں آ چکی؟ ایک ایک چیز کے لیے جگہ چھوڑ دیں، اور پھر بعد میں اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا ہم رات کی گھڑیوں میں تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہماری راتیں سجدم و قیام والی کیفیت میں ہیں؟ کیا اللہ کے رب ہونے پر ایمان ہے؟ اور آخرت کے دن ہر عمل کی جزا یا سزا ملنے کی طرف ہمارا یقین ہے؟ اور کیا معروف کا حکم اور منکر سے روکنے کی ذمہ داری ہم نے ادا کر دی؟ اور سب سے بڑھ کے ویسارعون فی الخیرات، کیا میں بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرتی ہوں؟ کیا جب میرے سامنے نیکی کا کوئی موقع آتا ہے، جب مجھے کوئی کسی ایسے کام کی دعوت ملتی ہے جس میں میں حصہ ڈال سکوں، تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ ان سارے سوالوں کا جواب دیے بغیر اگر ہم ان آیات سے گزر گئے تو کل قیامت کے دن یہ لوگ ہمارے اوپر حجت ہوں گے کہ اللہ، ہم نے تو بعد میں دین کو مان کے قبول کر کے ان سارے کاموں میں حصہ ڈال لیا، لیکن یہ لوگ تو پیدائشی مسلمان تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو لہٰذا بہتر ہے کہ ہم سب اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں ان سارے کاموں کا حکم دے. ہمیں نیکیوں کے معاملے میں سست رہنا نہ کرنا. ہم صرف موقع ٹالنے والے ہی نہ بن جائیں بلکہ جو ہمارے پاس ایک ایسا موقع آ جائے جس کسی اور کے پاس نہیں تو ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما. پھر آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کی نیکیوں کا جہاں ذکر آیا تو دل میں ایک چھوٹا سا سوال آتا ہے, پتہ نہیں ان کی قبول بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. ہمارے ہاں عموماً ایسے ہی ہوتا ہے نا, کسی کو دیکھ لیں اسلام کو, وہ کہتے ہیں ہاں یہ پہلے عیسائی تھا, ہاں پہلے کافر تھا. یعنی لوگ شک کی نگاہوں سے کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ شاید ان کی نیکیاں قبول ہیں بھی کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوا, اور جو کوئی بھی وہ نیکی کریں گے یعنی خیر کا کوئی بھی کام کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ, اور اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جانتا ہے. یعنی اس میں ایک تسلی بھی ہے اور ایک خوشخبری کی بات بھی ہے کہ ایسے منصف مزاج لوگ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان کو ان کے اچھے کاموں کی جزا دیتا ہے بلکہ ان کو کچھ اور فوائد بھی ملتے ہیں جو پیدائشی مسلمانوں کو نہیں. کون سے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ان کی اسلام سے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو ہی کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو, پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا سمجھ میں آئے گا. اور دوسری بات کیا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کہ ان کے نیک عمل وہ برقرار رہتے ہیں. عموماً ہونا کیا چاہیے تھا, چلو پچھلا حساب صاف, نہ اچھے نہ برے, نہ نیکیاں نہ بدیاں, ختم. لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہ ڈیلیٹ کر دیے, نیکیوں کو قائم رکھا. ہے کوئی آپ کا کمپیوٹر جو ایسا کر سکے؟ کوئی ہے ایسا حساب کرنے والا دنیا میں کہ اس طرح کی کسی کے گناہوں کو چھوڑ دے, نقصان سارے اس کے معاف کر دے اور نفع میں اس کو حصہ ڈال دے؟ کبھی نہیں. عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جب شراکت بڑھتی ہے تو لوگ پھر کہتے ہیں اچھا جو آج تک ہوا اس کو لائن پھیر دو, نفع ہوا نقصان ہوا برابر آگے چلتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ایسے لوگوں پہ اس کی خاص کرم نوازی ہے کہ فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوا. اس لیے یہاں آپ دیکھیں فَلَنْ يَكْفُرُوا کا لفظ آیا, نہ شکری نہیں کی جائے گی, نہ قدری نہیں کی جائے گی اس کام کی. کیونکہ دل میں سوال آ سکتا تھا نا کہ اچھا پھر ہمارے پچھلے گناہ نیکیاں بھی ساری ضائع ہو گئیں, ہو سکتا ہے کوئی پچھلی نیکیوں کی وجہ سے اسلام کی طرف آنے سے کترانے لگے. تو فرمایا اس کا غم نہ کرو, تمہارے وہ کام رہیں گے. لیکن اس کے برعکس ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, بلا شبہ وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور یہی لوگ اہل دوزخ میں ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. کافروں کا معاملہ اس سے برعکس ہے, جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ نیکی برباد اور گناہ لازم. کفر ایک اتنا برا دیمک ہے کہ جو نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے. برائیاں تو ہیں ہی ہیں لیکن نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اصل بات جو ہے جس پہ محنت کرنے کی ہے, کوشش کرنے کی, وہ کیا ہے؟ عقیدے کو درست کرنا. ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ سچے ایمان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کفایت کر جاتی ہیں, لیکن کفر اور شرک کے ساتھ بڑی بڑی نیکیاں بھی دھل جاتی ہیں. اسی لیے اب آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ایسے لوگوں کی نیکیوں کی کہ جو دنیا میں کچھ کرتے بھی تھے تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا ان کی نیکیوں کے ساتھ. فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا, مثال اس خرچ کی جو انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں کیا, كمثل ريح, ہوا کی طرح ہے. کون سی ہوا؟ فيها سر, جس میں پالا ہو. اصابت حرس قوم ظلموا, جو پہنچی ظالم قوم کی کھیتی کو. انفسهم فاہلکتہ, اس قوم کو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اور اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ولیکن انفسهم یظلمون اور لیکن اپنے نفسوں پہ وہ ظلم کرتے تھے یعنی کوئی یہ نہ سوچ لے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ان کے اوپر کوئی ظلم ہو گیا بلکہ بات کیا ہے کہ انہوں نے جو کیا تھا وہ دنیا میں ہی ضائع ہو گیا یہ سب کچھ ان کا اللہ تعالیٰ وہاں بھی کام نہ لائے گا اس آیت کو ہم دو طرح سے دیکھیں گے ایک تو عمومی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ کفر کے ساتھ نیکیاں قبول نہیں اور یہ ان لوگوں کو سوال کا جواب بھی مل جائے گا جو ہر وقت ایسے لوگوں کو جنت میں پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں جنہوں نے کچھ سوشل ویلفیئر کی یا لوگوں کے ساتھ چیریٹیز کی لوگوں کی مدد کی اور وہ چاہتے ہیں کہ پھر ان کو بھی جنت میں پہنچایا جائے تو پہلی بات ہے کہ جنت اللہ کا گھر ہے میرا اور آپ کا نہیں جس کا گھر ہوتا ہے اس کی مرضی سے جاتے ہیں لہٰذا جو اس کو نہ مانے جو اس کے گھر کو نہ مانے جو جزا سزا کو نہ مانے پھر اس کو وہاں لے جا کے پریشان کیوں کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کافروں کو دنیا میں کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتے دیکھتا ہے تو پریشان ہونے لگتا ہے کہ پھر ان کا کیا ہوگا اصل میں یہ پریشانی کب ہوتی ہے جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے پیمانوں کو اپنے پیمانوں کے ساتھ تقابل کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کا معیار پرکھنے کا جزا اور سزا کا اس سے بالکل مختلف ہے جو ہمارا ہے لہذا ایک چیز اگر ذہن میں رہے اور وہ کیا کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے آج دنیا میں انسان جو بو رہا ہے کل وہی آخرت میں کاٹے گا لیکن آخرت میں اس فصل کو کاٹنے کی کچھ شرائط ہیں اور اگر ان شرائط کو کسی نے ذہن میں نہ رکھا تو کھیتی پہ کبھی پھل نہیں لگے گا اور وہ شرائط کیا ہیں نمبر ایک اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان مانو تو صحیح کہ وہ رب ہے اس کو مانو تو صحیح کہ کل قیامت آئے گی اور تمہیں تمہارے اعمال پہ جزا یا سزا ملے گی مانو تو صحیح کوئی مانتا نہیں تو اس کو کون دے میں اس کو کیسے سمجھتی ہوں بس آپ دیکھیے کہ ایک امتحان ہے جو امتحان کو امتحان سمجھے گا پرچہ دے گا ٹیسٹ دے گا تو اسی کو فیل یا پاس ہونا ہے نا آپ بتائیے مجھے یعنی آپ کو ٹیسٹ دیا جاتا ہے کس کو واپس ملتا ہے کس کو فرسٹ کیا جاتا ہے کس کی مارکنگ ہوتی ہے جو پیپر اٹیمپٹ کرتا ہے کیا وہ لوگ جو پیپر مانتے ہی نہیں جو وہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ ٹیسٹ ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کیا ان کو کل کوئی امتحان میں کچھ اس کے بعد رزلٹ ملنا چاہیے تو جواب تو آپ کو مل گیا کہ جو امتحان کو امتحان سمجھتے ہی نہیں اس قابل سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے تو پھر اس کو کیوں تنگ کیا جائے اسی طرح وہ لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو نہیں مانتے تو وہ بالکل ایسا ہی ظلم اپنی جانوں پہ کر رہے ہیں کہ وہ آخرت کو آخرت نہیں سمجھتے لہذا فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن کچھ بھی تکلیف نہ دی جائے گی اور وہ ان کے کسی عمل کی جزا نہیں ملے گی انہوں نے دنیا کے لیے کیا تھا دنیا میں مل گیا واہ واہ ہو گئی تعریف ہو گئی کچھ لوگوں کو فائدہ ہو گیا اور اس کے بدلے میں دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہو گیا تو بس ٹھیک ہے تو پہلی شرط کیا ہے اللہ پر اور آخرت پر یقین ہونا دوسری چیز ہے خلوص نیت اخلاص ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو جو کام کیا جائے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کے بغیر بھی یاد رکھے نیکیاں فائدہ نہیں دیتی اب ہمیں نہیں پتا کہ کوئی کس کام کو کس نیت سے کر رہا ہے لیکن ہاں ایک بات ہمیں ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ میں جب کوئی نیکی کا کام کرتی ہوں تو میری نیت کیا ہے حاسبو قبل ان تحاسبو اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے تو یہ ہے اصل بات کہ انسان اپنے آپ کو خود پرکھ لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں تیسری چیز ہے اتباع سنت یعنی کتاب اور سنت کی پیروی جو کام کیا جائے کوئی صدقہ خیرات وہ شریعت کی ہدایت کے مطابق ہو اب ان تینوں میں سے اگر ایک شرط بھی نکل گئی تو پھر آخرت میں کچھ بھی نہ ملے گا جیسے آپ دیکھیے میز ہے نا اس کی تین ٹانگیں لگا لیں گول میز ہوتے ہیں اکثر تین بھی ہوتے ہیں چار بھی لگا لیں اگر اس میں سے ایک ٹانگ اتار دی جائے تو ٹیبل قائم رہے گا گر جائے گا نا اسی طرح لوگوں کے بڑے بڑے عمل گر جائیں گے جب ان تین میں سے ایک شرط بھی کم ہوگی. اب جن کی بات یہاں کی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ جن کے کہا گیا کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، نہ ان کے مال کام آئیں گے. کیونکہ عموماً دنیا میں جب انسان کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے تو پھر مال دے کے نکل جاتا ہے. مال نہ ہو تو اولا اولادہم من اللہ شیعہ، پھر اولادیں بھی کبھی کبھی کام آتی ہیں، بچے کچھ کوشش کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، انسان اس مشکل سے نکل جاتا ہے، لیکن وہاں تو یہ بھی نہیں دکھ رہا. اور وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، خُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو ایسے لوگوں کی تمام شرائط ہی اس میں نہیں ہے، تو لہذا بہتر ہے کہ پھر ان کو اس دن ضائع نہ کیا جائے. اور ان کے خرچ کی مثال کیسے دی؟ مثلو، اچھا یہاں یہ جو بات ہوئی نا کہ ان کے مال اور بیٹوں کی، تو اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے اندر یہ نظریہ پایا جاتا ہے. جیسے ہندوازم میں ان کا ایک عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے نا وہ آگ سے بچائے گا، یعنی یہ ایک ان کا کلیہ ہے. بس اسی لیے بڑے بچے پہ یہ لوگ زیادہ، آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں جو لوگ تھے تو وہ وراثت میں حصہ بھی بڑے بیٹے کو دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خوش فہمی ہے، تمہارے مال خرچ کیے کی مثال کیسے ہو جائے گی؟ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا، وہ خرچ جو کیا اس دنیا کی زندگی میں اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل ریخ، جیسے ہوا. ریخ جو ہے کئی طرح سے آتا ہے، کہیں ریاخ کے اطمانوں میں آتا ہے، اس کی جمع بھی آتی ہے. تو یاد رکھیے جب ریخ واحد کے طور پر آئے تو عذاب والی ہوا ریحن، اور جب جمع کے لیے آئے یعنی ریاح تو خوشخبری والی ہوائیں ہوتی ہیں. اور دونوں لفظ قرآن پاک میں استعمال کیے گئے. کیسی ہوا ہے؟ فیہا سرن، سرن کا لفظ سواد را را سے ہے. سر کہتے ہیں، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی کیا ہے؟ پالا، سخت ٹھنڈک جو کھیتوں کو تباہ کر دے. سنا ہوا نا جیسے گرمیوں میں فصلیں جلتی ہیں، اس طرح جب بہت سردی جن علاقوں میں ہوتی ہے تو وہاں بھی فصلیں جل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سر کہتے ہیں. اسی طرح اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے شعلے کی آواز. دیکھیں اب اضداد میں آگے نا، ایک بالکل یخ ٹھنڈا اور ایک دوسرا بالکل گرم. اور کبھی آپ نے غور سے دیکھا ہو کہ بہت ٹھنڈی چیز بھی گرم ہوتی ہے. برف کو آپ ایک دم ہاتھ میں لیں تو ایک دم آپ چیخ پڑیں گے، چند لمحوں کے لیے آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے ٹھنڈی چیز چھوئی ہے یا گرم چیز چھوئی ہے. تو فرمائے کہ ایک ایسی ہوا کسی کھیتی پہ پہنچے جس میں بہت پالا ہو، مراد کیا ہے کہ اس میں ان کے لیے عذاب ہو. اصابت حرس قوم ظلمو، پہنچ جائے اس کھیتی کو جس قوم نے ظلم کیا اپنی نفسوں پہ. یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرکیہ، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم. فاہلکت ہو، پھر اس کو ہلاک کر دیا. ہو کیا ہے ادھر؟ حرس، اس کھیتی کو تباہ کر دیا. اور کسی کو رحم نہ آئے اس لیے کہ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا. ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. ان کا ظلم کیا تھا؟ کہ وہ خود ہی دنیا میں نہ رب کو مانا، نہ نیت اچھی رکھی، اور نہ سنت طریقے پہ عمل کیا. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو پھر اس کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اس آیت کو پڑھتے ہوئے دل کو تکلیف ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ کچھ تو لوگ وہ ہیں جو دنیا میں بھٹکے ہوئے ہیں، کفر پہ بھی ہیں اور عمل بھی برے کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ بےچارے اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے اپنے کے ساتھ کل ہونے کیا والا ہے. بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، لیکن بعد میں انجام کیا ہے، کیا ملا ان کو. اور ایسے وہ لوگ جو نمائشی نیکیاں کریں دکھاوے کے لیے، خود نمائی کے لیے، ان کے لیے بھی یہ چیز ایک بہت بڑی وعید ہے کہ قیامت کے سور کے پھونکتے ہی تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، سب نیکیاں ایکسپائر ہو جائیں گی. کبھی آپ نے کاغذ جلائے ہیں؟ کیا رہتا ہے باقی؟ ذرا کوئی پاس سے گزرتا بھی ہے نا تو راکھ اڑنے لگتی ہے، صفائی کرنی ممکن نہیں رہتی، اس طرح اس کی کالس اڑ اڑ کے کہیں کہیں جانے لگتی ہے. وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ جیتے ہیں وہ بہت بڑے خطرے میں ہیں. پھر عموماً دیکھیے کہ مال اور اولاد دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آنے سے روکتی ہے. یا انسان مالی قربانی نہیں دینا چاہتا یا پھر اولاد اور بچوں کی محبت اس کو اس دین پہ نہیں آنے دیتی. پیچھے ہم نے دیکھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اس کے راستے میں کون سی چیز رکاوٹ آتی ہے؟ اولاد, مال, ان کے لیے رکھ لو اور مال کی محبت. یہ دو محبتیں دل سے نکال کے ذرا جینے کا رنگ دیکھیں. انسان جتنا کما لے ضروریات کے بس سب خرچ کر دو, ہم نے کس کو دینا, اپنے ہاتھ سے دے دیں. بچے ہوتے ہیں تو انسان ان کے لیے جمع کر کر کے رکھنا شروع ہوتا ہے, اور اگر مال سے محبت ہو تو ان کو گننے سے اس کو سارا دن فرصت نہیں. تو یہ دو محبتیں کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کل کام نہیں آئیں گی. اور یہاں اصل میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ دیا گیا کہ ذرا دیکھو ایک ایک بندے کو اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے. بڑی بڑی جماعتیں اور گروہ کسی کے کام قیامت کے دن نہیں آئیں گے. وہ تو کہاں آئیں گے, اپنی اولاد تک کام نہیں آئے گی. یہ بڑی بڑی ڈگریاں, یہ بڑے بڑے مشن پروجیکٹس, کیا کیا دنیا میں نہیں ہو رہا. ہاتھ نہ آنے والا غبار ہے, سب جل کے راکھ ہو جائے گا. دنیا داریوں کے لیے خرچ کرتے تو ہزاروں کی دعوتیں, لیکن اگر شرک کے ساتھ تم نے اللہ کے راستے میں ہی کیوں نہ خرچ کر دیا, کام نہیں آئے گا. یہاں صرف یاد رکھیے کہ وہی لوگ خطرے میں نہیں ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, بلکہ وہ لوگ جو اللہ کو ماننے کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر ایک بہت زیادہ وعید ہے. اور پھر اس کے بعد آخر میں سب کی اندر کی ظاہر کی باتیں کھولنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مختات کرتے ہیں. کیا؟ یا ایہا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. دوبارہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا. ویسے تو یہاں ہر دور کے مسلمان مراد ہیں, لیکن براہ راست یہ خطاب مدینہ کے مقامی لوگ یعنی انصار مدینہ سے تھا. کیا کہا؟ لا تتخذوا بطانة, نہ تم پکڑو دوستی, گہری دوستی. بطانہ کا لفظ با توئے اور نون سے ہے. بطن کہتے ہیں پیٹ کو, چھپی ہوئی چیز, کیونکہ پیٹ چھپا ہوتا ہے. یہ صحیح بات ہے کہ واقعی سب کے پیٹ چھپے رہتے ہیں. چلیے, ایک جگہ کو گھیر لینا, کیونکہ پیٹ کے اندر سارے جسم کی چیزیں جمع ہوئی ہوتی ہیں. لحاف کا جو اندر کا حصہ ہوتا ہے نا, اس کو بھی بتانا کہتے ہیں. جنت کی چیزوں کا ذکر ہے نا, بتا انہا من استبرق, ریشم کے ہوں گے, موٹے ریشم کے اندر کے کپڑے ہوں گے. تو پھر بتانا کس کو کہتے ہیں؟ قریبی دوست, رازدان, دلی دوست, ایسا دوست جس پر اعتماد کر کے انسان اپنے سارے راز اگل دے, ایسا تعلق جس میں بہت آرام محسوس ہو. اسی طرح ایسا دوست جو معاملات میں دخل دے سکے. من دونکم, اپنے سوا. کم کون ہے؟ مسلمان. یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کے دوسروں سے گہری دوستیاں نہ کرو. کیا ہوگا؟ لا یعلونکم, نہیں وہ کمی کریں گے, نہ وہ کمی کریں گے. کیسے, کس چیز میں کمی نہ کریں گے؟ خبالن, فساد میں. خبال کا لفظ خا با اور لام سے ہے, خبل, ایسی خرابی جو عقل کو خراب کر دے, ایسی خرابی جس سے جانداروں کے اندر بے چینی شروع ہو جائے, یا ایسی بیماری سوچ جو عقل اور فکر پر اثر انداز ہو جائے, دل پر اثر انداز ہو جائے. ودو, واو دال دال سے, چاہنا, محبت کرنا. کیا چیز؟ ما انتم, جو مشکل میں پڑو تم. انتم کا لفظ عین نون تا سے ہے. انتا کہتے ہیں دین اور بدن کا ضرر, کسی سخت مشکل میں پڑنا. قد بدت البغدا، تحقیق ظاہر ہو گئے. بدت با دال واو سے تبدو کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے کئی جگہ، وہی یہ لفظ ہے تھوڑی سی شکل بدل کے. بغدا بغد سے، با غین دوات یعنی کسی کے لیے دل میں کچھ نفرت رکھنا. من افواہہم، افواہ جو ہے فاہن یا فوہن کی جمع ہے منہ، اسی سے پھر لفظ افواہ بھی نکلا. جو کہتے ہیں نا افواہیں پھیل رہی ہیں، کیوں؟ کہ وہ بھی ایک منہ سے بات نکلتی ہے تو پھر دوسرے منہ، یعنی منہ در منہ وہ بات آگے سے آگے چلتی جاتی ہے. وما تخفی، خافا یا سے خفیہ، مخفی اسی سے ہے. صدورہم، سواد دال را سے، صدر سینے کو کہتے ہیں، صدور اس کی جمع. اکبر تو خیر آپ جانتے ہی ہیں. قد بینا لکم الایاتی ان کنتم تعقلون، بے شک بیان کی اللہ نے تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم عقل کرو. اصل میں یہود مدینہ جو تھے وہ ہمیشہ ہی انصار مدینہ کے کو آپس میں لڑائی کروانے میں پیش پیش رہتے تھے. اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے ان کے باہم جھگڑے رہتے، اور یہود اپنے ہتھیار بیچنے کے لیے ان کی آپس میں جھگڑا کرواتے، اور نتیجہ کیا ہوتا کہ پھر یہ مدینہ کی ساری معیشت اور سیاست پہ چھا چکے تھے، یعنی لوگوں کے دل میں ان کی بڑی بڑائی تھی. اب ہوا کیا کہ جب اسلام آیا اور اوس اور خزرج مسلمان ہوئے، اب ان کا خیال کیا تھا کہ یہود کے ساتھ وہی پرانے تعلقات رکھے جائیں جو پہلے تھے. آپ تصور میں کریں، ایک شخص دین پہ نہیں ہوتا، پھر جب دین پہ آتا ہے تو اب کیا پچھلے لوگوں سے تعلقات چھوٹ تو نہیں جاتے؟ تو یہود کے ساتھ انہوں نے ویسے ہی تعلقات رکھنے چاہے، لیکن یہود کے دل بدل چکے تھے. کیوں؟ کہ ان کو پتا تھا کہ اب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن چکے ہیں اور آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، لہٰذا ان کے دلوں میں ان سیدھے سادے لوگوں کے لیے بغض تھا، انعاد تھا، اور اس کی وجہ سے پھر انہوں نے منافقت اختیار کی. بظاہر میں وہ انصار سے بہت دوستی سے ملتے، مگر ان کے دل سخت دشمن بن چکے تھے. ظاہری دوستی کیوں رکھی، کبھی سوچا آپ نے؟ اس سے پھر وہ دو فائدے لینا چاہ رہے تھے. کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں فتنہ اور فساد پیدا کریں گے، ساتھ ساتھ ہوں گے تو تبھی دل میں باتیں ڈالیں گے نا مسلمانوں کے خلاف. جیسا پیچھے آپ پڑھ چکے، شماس بن قیس یہودی نے مسلمانوں کے ان کے ساتھ کیا جنگ بواس کا تذکرہ چھیڑ کے. اور دوسرا یہ تھا کہ اس طرح سے وہ مسلمانوں کے جو راز ہوتے تھے وہ سمجھ لیتے تھے، اور پھر وہ مکہ والوں کے ساتھ ان کے دشمنوں تک پہنچاتے اور اس کے نتیجے میں دوہرا فائدہ اٹھاتے. لہذا اللہ تعالی نے امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ کے ہر فرد کو انفرادی طور پہ مخاطب کر کے فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہاں غور کیجئے، مسئلہ اجتماعی تھا، حکم انفرادی طور پہ آیا. کیا نہ کرو؟ لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے سوا دوسروں سے دوستیاں نہ کرو، یعنی کسی ایسے بدنیت شخص سے دوستی نہ کرو، ان کو راز نہ دو کہ جو تمہاری باتیں دوسروں تک پہنچا دیں. لا یالونکم خبالا، نہ وہ کمی کریں گے فساد میں، تمہاری باتیں دوسروں کو جا کے بتائیں گے اور اس سے تم لوگوں کو نقصان ہوگا. کیونکہ جب انسان دوست ہوتا ہے نا تو دوستی میں ہر وہ بات بھی بتا دیتا ہے جو کہ نہیں بتانے کی ہوتی. تو فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ رکھو، اس کا نقصان تمہیں ہوگا، تمہارے اندر فساد پیدا کریں گے، خرابی پیدا کریں گے، تمہاری عقل خراب کر دیں گے، تمہاری مت مار دیں گے، تمہاری سوچ کو بدل دیں گے، تمہارا دین خراب کر دیں گے. کیا آج ایسا ہی نہیں ہو رہا؟ کیا آج ہماری نوجوان نسل کی سوچ بدل نہیں دی؟ یعنی قبال کہتے ہیں ایسا فساد جو ذہن میں ہو، یعنی تمہارے کانسیپٹس بدل دیں گے، تمہارے دین کو بدل دیں گے، تمہارے نظریات بدل دیں گے، تمہارے دین کی بنیادوں سے متنفر کر دیں گے تمہاری نسلوں کو، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے، میں سوچتی ہوں کہ آج کے دور میں سب سے ایک بڑا نقصان جو امت مسلمہ کو ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہماری نوجوان نسلوں کے ذہن بدلتے جا رہے ہیں. الحاد آ گیا, نماز روزہ ان کو ایک کھیل لگتا ہے, قرآن پڑھنا ایک بس بے سوچے سمجھنے والی چیز نظر آتی ہے, جہاد کا تو کوئی نام ہی نہ لے, اور سب اسیمیلیٹ کرنے کے شوق میں نان مسلم کلچر کو سینے سے لگاتے جا رہے ہیں. اس سے بڑی اور کیا ایک بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی کہ دیکھو یہ تو تمہاری سوچ بدل دیں گے, یہ تو تمہیں ایسے ایسے لفظ دیں گے کہ جس سے تمہارا دل جلنے لگے. وَدُّمَا عَنِتُمْ, وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑو, تمہارے ملکوں میں کوئی سیلاب آئے, کوئی زلزلہ آئے, اور ہم خوشی خوشی تمہاری مدد کریں تاکہ ہماری انا کو تسکین ملے کہ یہ مسلمان ہم سے مدد مانگتے ہیں. یہ تو خوشی خوشی ایڈ کے نام پہ تمہیں بھاری سود پہ قرضے دیں گے. وَدُّمَا عَنِتُمْ, ان کو تو ہمیشہ ہی یہ لگتا ہے کہ تم مشکلوں میں رہو. قد بدت البغضاء من افواههم, اور ان کے منہوں سے تمہارے لیے فتنے کی باتیں, بغض کی باتیں نکلتی رہتی ہیں. کہاں سے نکلتی ہیں؟ آج کا منہ کیا ہے؟ میڈیا. ایک منہ ہی تو ہوتا ہے بہت بڑا, یہ مائک جس میں ہم بولتے ہیں یہ کیا ہے کہ آج کا یہ میڈیا نہیں کہ جہاں سے مسلمانوں کے خلاف بغض نکلتا ہے. وما تخفی صدورهم اکبر, اور جو ان کے سینوں میں ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے. تم کہاں محبت کی باتیں کرنے گئے, یہ تو دل سے تمہارے دشمن بن چکے ہیں, پھر بھی نہیں مانتے تو نہ مانو. قد بینا لکم الآیاتی, بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں ظاہر کر دیں. ان کنتم تعقلون, اگر تم واقعی عقل رکھتے ہو. پھر اور ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا, ہا انتم, ہاں تم, اولائی وہ لوگ ہو, تحبونہم, تم ان سے محبت رکھتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم تو ان سے بڑی محبت رکھتے ہو, تبھی تو بھاگ بھاگ کے ان کی طرف جاتے ہو, ان کی سوچیں تمہیں اچھی لگتی, ان کا پہننا اوڑھنا تمہیں اچھا لگتا, ان کے طور طریقے تم اپناتے ہو. لیکن یاد رکھو, ولا یحبونکم, وہ تمہیں محبت نہیں کرتے. منہ سے تمہیں اسمائل کر دیں تو یہ مت سوچو کہ یہ تم سے محبت کرتے ہیں. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ, اور تم تو ساری کتاب کے ساتھ ایمان لاتے ہو. یعنی اشارہ کیا ہے کہ تم تو پچھلی کتابوں پہ ایمان لاتے ہو, ان کی جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل, لیکن یہ تمہاری کتابوں پہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, اور جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ مدینہ کے لوگوں کو خوش رکھیں کہ کوئی بات نہیں, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن, ہم بہت آزاد خیال لوگ ہیں, ہم کسی کے مذہب پہ بات نہیں کرتے. وٹ ایور یور ریلیجن, ہم تمہیں سینے سے لگاتے ہیں. لیکن جب اکیلے میں ہوتے, وَإِذَا خَلَوْا, اور جب اکیلے ہوتے ہیں, عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصے کی وجہ سے. عَدُّوا کا لفظ عَيْن دُعَاد دُعَاد سے ہے, عَدَّ يَعُدُّوا, دانت سے پکڑنا, غصے سے کاٹنا. جیسے کبھی بیٹھے بیٹھے لوگ اپنے ناخن چبانے لگتے ہیں نا, کب ہوتا ہے ذرا سوچئے. ناخن چباتا ہے جب بہت پریشانی میں ہو, بہت گہری سوچ میں ہو. تو فرمایا کہ یہ تو تمہارے اوپر دانت پیستے ہیں, ان کے غیظ اور غضب کی شدت کا اظہار ہے. قل موتوا بغیظکم, کہہ دو کہ تم اپنے غصے کے ساتھ خود مر جاؤ. یعنی اگر تمہیں ہم پہ اتنا غصہ آ رہا ہے, ہمارے دین پہ اور ہمارے اسلام سے تم اتنے ناخوش ہو, تو پھر اس غصے کی وجہ سے تم خود ختم ہو جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں کو جانتا ہے. یعنی ان کی حالت کیا ہے, یہ تم تو ان سے محبتیں کرتے ہو, یہ تم سے نہیں کرتے. یہ جو ہا انتم اولائی لفظ ہے نا, یہ اصل میں کیسے تھا, اس کو نیچے تھوڑا سا ایک لائن لگا کے لکھ لیجئے. ہا اولائی اصل میں لفظ ہوتا ہے نا, ہا اولائی اسم اشارہ ہے, تم بولو ہا اولائی, بیچ میں انتم آ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں کہتا ہے ہا اولائی انتم, یہ ایک زبان کا ایک انداز ہے زور دینے کے لیے, شدت کے لیے, بیچ میں آ گیا. جیسے عربی میں کہتے ہیں نا ہا انا حاضرن, کہ میں حاضر ہوں. اور انامل جو ہے یہ انملتن کی جمع ہے انگلیوں کا بیرونی حصہ یہ جو پور جس کو ہم پوریں بولتے ہیں نا اس کو انامل کہتے ہیں انملہ پوری انگلی کو پیچھے بھی ایک پڑھ چکے نا اصابیہ اب یہاں اتنی زبردست منظر کشی ہے ان کے دلوں کے اندر جو مسلمانوں کے لیے ہے اور آپ دیکھیں کہ میں کبھی بھی کہیں موقع ملے نا تو میں ان آیتوں کا صرف ترجمہ کرتی ہوں میں اپنے پاس ایک لفظ نہیں بڑھانا چاہتی کیوں کہ یہ آیتیں خود اپنی تفسیر کر رہی ہیں اتنے بہترین طریقے سے منظر کشی ہے کہ اگر زبان پہ یہی باتیں آ جائیں بغیر ان آیتوں کے تو شاید لوگ یہ سوچنے لگیں کہ یہ ان کے اپنے خیالات ہیں ان کے دل میں کوئی بغض ہے لیکن یہاں ایک ایک لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے اور اب تم نے ان سے کیسے بچنا ہے بالکل ایسے ہی لگتا ہے نا جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ذرا سوچ کے رہنا عقل سے بات کرنا غور کرو ان کنتم تعقلون اگر تمہارے اندر عقل ہے سوچ کرو کوئی سانپ سے کھیل نہ لگے تو کیا سانپ دوست تو نہیں بن جائے گا دشمن سے کھیلنا انسان کی جان سے زیادہ اس کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے اگر ہمیں ذرا سی خبر مل جائے نا کہ فلاں ہماری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو آپ دیکھیے کہ ہم کبھی اس کی طرف دیکھیں نا لیکن جس کے بارے میں یہ پورا یقین ہے کہ وہ ہمارے ایمان سے کھیلے گا پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے پھر ایک اور ان کی بات بتائی ان تمسسکم حسنتن تسوہم اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے مسلمانوں کو فتح ہو کامیابی ہو تو ان کے چہرے بتر جاتے ہیں ان کو بہت سیاہ کر دیتے ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے اس کا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اور اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو خوشیاں مناتے ہیں یعنی ان کی اصل یہ ہے تم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہو پورے ابھی اتنے حصے کو دیکھیں تو بظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اندر کی باتیں رکھی ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ جو معاملہ رکھتے ہیں تو تمہیں محتاط ہونا چاہیے اور جس لفظ شروع میں تھا نا یا لونکم تو اس کا مطلب کہتا ہے کوتاہی اور کمی نہ کرنا لا نہیں یا لونا نہ وہ کمی کریں گے تمہیں تکلیف دینے میں دکھ دینے میں کسی قسم کی کمی نہ کریں گے آج اگر ہم اس آیتوں کی روشنی میں اپنے ارد گرد دیکھیں تو کیا واقعی چند مخصوص لوگ ٹھیک ہے میں سب کو نہیں کہوں گی یاد رکھیے کہ نان مسلم اور دین کے دشمن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے ایک وہ ہے جس کو پتہ ہے بغض ہے اپنے دین کو بھی جانتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ اسلام کو بھی تکلیف دیتے ہیں وہ اور لوگ ہیں اور دوسرے وہ ہیں نہ اپنے جوگے نہ کسی اور کے جن کو اپنے دین کا نہیں پتا وہ ہمارے دین کو کیا جانیں گے سوچنے کی بات ہے کہ وہ لوگ جو بالکل جاہل ہیں جن کو اپنا دین نہیں پتا ان کو تو ایک طرف کر دیجئے لیکن وہ لوگ جو جانتے بوجھتے دین کے ساتھ ایسے معاملے رکھیں پھر اس کو سوچنے کی ضرورت ہے ایک خاص حد سے تعلقات بڑھانا تو منع ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے پیچھے آپ چند آیات پہلے دیکھ چکے ہیں تعلقات کے جو چار درجے ہیں وہ سب سامنے رکھتے ہوئے عام تعلقات ہو سکتے ہیں کیونکہ بیتانہ جو ہے یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے ولایت کے لیے آیا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے یعنی ان کے ساتھ ڈسٹینس رکھو بہت زیادہ ان کے کلچر میں نہ جاؤ کہ تمہیں خود ہی نہ پتے ہو کیا رہے لا یالونکم خبالا مت مار دیں گے تمہاری عقلوں کو بدل کر دیں گے پھر اچھی چیز بھی ان کو اچھی نہیں لگتی نا ہماری نسلوں کے اندر الحاد آ گیا اور ہمیں معلوم ہی نہ ہوا ہم نے اس زمانے کے بے رحم حالات پہ ان کو چھوڑ دیا اور ہم انہی کے لیے ڈالرز کمانے نکل گئے نہ وقت دیا نہ سوچیں دی نہ ماحول دیا یہاں کیا کہیں بھی چلے جائیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو انٹینڈڈ چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا جو آج نکل رہا ہے بہت ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی سوچوں کو محفوظ کرنا ہے اپنے کلچر کو اپنے دین کو ورنہ مجھے غم لگتا ہے اگلی نسلوں کا میں سوچتی ہوں کہ آج کی تو اس نسل میں تو چلے کچھ نہ کچھ ماں باپ ادھر ادھر سے آئے اور انہوں نے سنا ہوا تھا دین کی باتیں کہنا سننا چلے ٹھیک ہے یہ اولادیں یہاں پیدا ہوئی بڑی ہو گئی جس کثرت سے پھر یہیں شادیاں ہو رہی ہیں اور ایسے ہی ہمیشہ ہوتا ہے انسان جہاں رہتا ہے پھر وہیں جیتا مرتا ہے شادیاں جس طرح مطلب غیر مسلموں میں ہو رہی ہیں کثرت سے تو اس کے بعد آپ سوچئے کہ اگلی نسلوں کا کیا ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں دو تین نسلوں کے بعد ہماری نسل کہاں جائے گی. مثال اگر ایک عورت ہے اور اس کے چار بچے ہیں, اب چار بچوں میں سے تین بچوں کی شادیاں نان مسلم گھروں میں ہوئیں. اچھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ بہو آتی تھی تو نان مسلم تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا فتنہ کیا ہے کہ بیٹیوں کی بھی شادیاں غیر مسلموں میں ہو رہی ہیں اور لوگ اس کو مسلمانوں کی طرح ملاتے ہیں. پوری سیلیبریشن ہوتی, کیا کریں پھر, بچوں کی خوشی ہے, ہو جائیں گے خود ہی مسلمان. اسے کہتے ٹھیک ہی ہیں, بالکل ایک حقیقی واقعہ جیسے جو میں نے اب شاید کسی ایسے بندے سے نہ سنا ہوتا تو میں نہ مانتی. اور انہوں نے کہ دوست نے جو کسی شادی میں گئے اور کہہ رہے ہیں کہ نکاح کا وقت ہوا, مولوی صاحب آئے ہیں نکاح کے لیے, لڑکا لڑکی ہے. جب انہوں نے نکاح کی بات کی شروع کی اور لڑکے سے کچھ پوچھا تو اس موقع پہ پتا چلا کہ لڑکا ہندو ہے. مولوی صاحب تو بگڑ گئے کہ مجھے تو نکاح نہیں کرنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب ایک ظاہر ہے کیوس برپا ہو گیا, گھر کے اندر کیا معاملے ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ ہو رہا ہے, پریشانی ہو گئی. بالآخر سب لوگ منا رہے ہیں مولوی صاحب کو کہ آپ کر دیں یہ کر دیں. انہوں نے کہا میں کیسے کر دوں ایک مشرک سے کچھ. تو یہی جنہوں نے بات سنا ان کو, تو وہ کہنے لگا کہ میں اٹھ کے گیا مولوی صاحب کے پاس اور میں نے کہا کہ مولوی صاحب کہ آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی قرآن کی کہ الزانی لا ینکح الا الزانیہ, کہ زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے, تو پھر اس بنیاد پہ آپ کر دیجئے ان کے نکاح. کہتے ہیں یہ بات سن کے مولوی صاحب نے نکاح کر دیے کہ چلو ٹھیک ہے پھر. یعنی آپ غور سے دیکھا کریں ان چیزوں کو, تعصب سے نکال کے صرف اس روشنی میں دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عام تعلقات میں ملنا جلنا لین دین ایک خاص حد تک جب آپ ان کو متاثر کر رہے ہیں اور وہ آپ سے اثر لے رہے ہیں, خوشی سے ملیے, شوق سے ملیے, کوئی منع نہیں. اسلامی تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ مسلمانوں نے ہمیشہ نان مسلمز کے ساتھ اچھا تعلق رکھا. جب مسلمان خاص طور پہ جب حکومت ان کے ہاتھ میں آتی تھی تو ضمیوں کے ساتھ بہت مطلب احسان مندی کا سلوک کیا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ضمی کو, ضمی کہتے ہیں جس کا ذمہ آپ کے گرد ہو, یعنی مسلم حکومت اس کی ذمہ دار ہے, اس کی ٹیک کیئرر ہے, تو جس نے کسی ضمی کو ستایا قیامت کے دن میں اس کا وکیل بن کر آؤں گا, اور جس کا وکیل میں ہوں گا پھر میں اس پہ غالب آ جاؤں گا. اس سے کیا پتا چلا کہ ایسے راہ جاتے ظلم نہیں کرنا, صرف بچانا کس کو ہے, اپنی سوچ کو. پھر یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ دیواریں کھڑی نہیں کر سکتے کہ یہ دیوار کے پار مسلمان ہے اور اس کے بعد کافر ہے اور بچوں کو کہیں گے ادھر سے ادھر نہ جائیں. نہیں, ضرورت اس وقت مجھے لگتا ہے جس چیز کی ہے وہ ذہن سازی کی ہے. اپنی اولادوں کے ذہن اتنے میچور کر دیں کہ آپ ان کو خود بخود ان کے اندر سے اٹھے. آج میری بہت ہی اچھا میں نے ایک تجربہ کیا اور ابھی تک میرا دل خوش ہے اس بات کو سن کے. کسی سے میری بات ہو رہی تھی فون پہ اور بہت اچھا لگا, تو کچھ اپنی بچی کی بھی بتانے لگی کہ چھوٹی سی بچی ہے ان کی اور چار سال کی ہے شاید. چھوٹی چھوٹی باتیں اسلام کی بتاتی ہے اور یہ نہیں مناتے, اس طرح نہیں کرتے. تو خیر جو بات مجھے اس کی اچھی لگی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو بھی بات کرنی ہے, کہ مجھے بھی ٹیچر سے بات کرنی ہے. تو اس بچی نے میرے سے بات کی, یقین کریں کہ وہ لگ نہیں رہا تھا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے, وہ چار سال کی بچی ہے. اتنی اچھی مجھ سے باتیں کرنے لگی اور میں اسے انگلش بولوں, مجھے لگا کہ بچے انگلش بولتے ہیں, وہ بڑے چھوٹے پیارے پیارے اردو میں لفظ بول رہی ہے. اور پھر مجھے کہنے لگی کہ آپ ہمارے پاس آنا, مجھے آپ سے ایک کام ہے. میں بڑی حیران ہوں کیا ہے کام. کہتی کہ یہاں بہت لوگ ایسے ہیں, آپ ان کو کہنا مسلمان ہو جاؤ. اللہ اکبر, ایسی پیاری بات اس نے کی. اس کی امی کہہ رہی تھی کہ وہ ایک کسی ہندو کے گھر گئی تو وہاں سٹیچوز بت دیکھے, تو ان کو کہنے لگی کہ آپ ان بتوں کے ساتھ کیوں, ان کو کیوں آپ ورشپ کرتے ہو, میں تو ان کے ساتھ پلے کرتی ہوں, تو یو شوڈ بیکم مسلم. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس بچی کی حفاظت کرے. اب دیکھیں چار سال کی بچی, مجھے تو لگتا ہے کہ اتنے بچوں کو بات بھی نہیں کرنی آتی. تو ایسے ہی لوگ انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں کام کریں گے اور انہی سے ہماری دین کا ایک ریوائیول آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیے گا جو بچے اس ماحول میں اور اس طرح کے ریئیکشن میں پل رہے ہیں, پھر وہی اس کا علاج کریں گے. کہتے ہیں نا کہ زہر کا توڑ پھر زہر ہی کرتا ہے. تو بہرحال بات کا مقصد کیا تھا کہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بچپن سے اس کے ساتھ رکھے. حالانکہ وہ ماں کہہ رہی ہیں کہ میں نے کبھی اس طریقے سے بہت اس کو نہیں کہا, خود ہی بس دیکھتی ہے گھر کا ماحول اور بات چیت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جا کے خود ہی تبلیغ کر رہی ہوتی ہے. اور میں نے آج خود سن لی اپنے کان سے, اس وقت اس کی ماں نے یہ باتیں اس کو کہہ ہی نہیں سکتی تھی جو اس بچی نے میرے ساتھ کی. اللہ اکبر. تو اصل بات کیا ہے کہ ذہنوں کو مضبوط کرنا. جس ماں باپ کے اس وقت ہوتا ہے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں, گھر میں ایک دین کا دور دورہ ہوتا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ بچ بھی جاتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ پھر محتاط ہونے کی ضرورت ہے. انسان کہیں بھی رہے, زمین کے کسی ٹکڑے میں رہے, لیکن بات وہی ہے کہ مسلمان بن کے جیے, اپنے دین کی حفاظت ہو, اپنے مذہب کی بنیادوں پہ انسان کو پورا یقین ہو, تو پھر انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اور اسی طرح کی دوستیوں سے سورت ممتحنہ کی شروع کی آیات ہیں, یا آٹھ سے نو میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, میرے اور اپنے دشمن کو اب دوست نہ بناؤ. کیونکہ اصل میں دیکھیں, جو اللہ کو نہ مانے پھر وہ کسی اور کو کہاں مانے گا. آپ کو کوئی آ کے کہے کہ میں آپ کے باپ کو نہیں مانتا, یا میں آپ کی ماں کو اچھی عورت نہیں سمجھتا, کہ آپ کا دل چاہتا ہے اس سے اچھی طرح بات کرنے کو؟ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رب کائنات کو نہ مانے اور ہمارے ماتھے پہ شکن بھی نہ آئے, اور پھر ہم اس سے کوئی محبت اس طرح اس بنیاد پہ بھی تعلق نہیں رکھتے کہ چلو میں نے ان کی اصلاح کرنی ہے. ہاں, ایسے تعلق بنیاد پہ اگر تعلقات ہوں تو یہ تو ایک بہت بڑا جہاد ہوگا, لیکن جہاں محسوس کریں کہ ان کی سوچیں ہم پہ آ رہی ہیں, تو پھر پلٹنے کی ضرورت ہے, ہٹنے کی ضرورت ہے. تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں نے جو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھے وہ اچھے تھے. کچھ دور ایسے تھے کہ کچھ ایسے عہدے بھی ان کو دیے گئے کہ جس میں ان کو کچھ اعلیٰ عہدوں پہ رکھا گیا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار جیسے خاص مشیر ہوتا ہے تو کوئی غیر مسلم پیش کیا گیا کہ اس کو رکھ لیں, تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو رکھ لوں گا تو پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. ابو موسیٰ اشعری جو حضرت عمر ہی کے دور میں حکومت میں تھے, تو انہوں نے ایک ذمی غیر مسلم کو کاتب رکھ لیا, تو حضرت عمر کو جب بات پتہ چلی تو آپ نے سختی سے ڈانٹا اور فرمایا تم انہیں قریب نہ کرو جبکہ اللہ نے انہیں دور کر دیا, اور ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ نے انہیں ذلیل کیا, اور انہیں امین اور رازدار نہ بناؤ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خائن قرار دیا. اور وہ پھر اسی آیت سے استدلال لیا کرتے تھے. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل کتاب کو سیکٹری اور امین بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہیں, اور اسی وجہ سے غبی لوگ یعنی کم عقل والے سردار اور عمرا بن چکے ہیں. تفسیر قرطبی میں یہ ہے. آج ہمارے ہاں اس چیز کو محسوس نہیں کیا جاتا, ورنہ آپ دیکھیں کہ آج بھی جیسے آپ چائنا میں دیکھیں تو جب تک وہ ان کے جو مذہب ہے سوشلزم, اس پہ اگر ایمان نہ لائیں تو اس کو کوئی بڑا عہدہ نہیں دیتے. تو اگر اسلام میں یہ شرط لگا دی گئی تو یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ اور اصل بات تو وہی ہے کہ انسان خود جس چیز کی محسوس کرتا ہے ضرورت, پھر اسی چیز کو دوسروں کے ساتھ پیش کرتا ہے. اب جب اتنی باتیں انسان سنتا ہے تو پھر اس کو غصہ آنے لگتا ہے, اس کا خون کھولنے لگتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کا جوش ٹھنڈا, مطلب جب اتنا کچھ سنتا ہے. اچھا, یہ ایسے ان تمسس کم حسنت و ان تسو ہوں, ان تمسس کم حسنت و ان تسو ہوں, اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو ان کو ناخوش کرتی ہے, یعنی تمہیں ذرا چھو بھی جائے. تمسس کیا ہے؟ مس سے, میم سین سین, مس کر جائے قریب سے, بس چھو بھی جائے تمہیں, تو کیا پھر تمہیں ان کو یہ بات اچھی لگتی ہے؟ بری لگتی ہے. وَإِن تَصُبْكُمْ, اور اگر تم کو پہنچ جائے سَيِّئَةٌ, کوئی برائی, یَفْرَحُوا بِهَا, خوش ہوتے ہیں. تو سِبْكُمْ سوب سے ہے, سواد واؤبا, نشانے پر لگنا. مصیبت لفظ بھی اسی سے ہے, کیونکہ ایک مصیبت بھی جو آتی ہے وہ بالکل ٹھیک جگہ پہ لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو فلاں شخص تمہاری خوشی پہ جلتا ہے, اور تم پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. ذرا سوچیے, اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ایک دم آپ کو کوئی آ کے خبر دے کہ تمہیں پتہ فلاں تمہاری اس خوشی میں بہت ناخوش ہے, آپ کا دل کرے گا میں تو اس سے کبھی بات نہ کروں گی, کیا اس سے آپ کا بات کرنے کو آپ تو پتہ نہیں کیا کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب علاج بتاتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ان اللہ بما یعملون محیط, اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کرو نہیں تکلیف دے گا تم کو قید ان کا, ان کی یہ چالیں کچھ بھی, اور اللہ تعالی ساتھ اس کے جو وہ کر رہے ہیں گھیرے ہوا ہے. یعنی اب ان کے ساری چیزوں کا علاج کیا ہے؟ صبر اور تقویٰ. یہ تمہارے ساتھ جو کر رہے ہیں اب اس پہ اگریسو ہونے کی بجائے جوش میں آنے کی بجائے کچھ اور باتیں کرنے کی بجائے کیا ہے صبر اور تقوی دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہونے کی دلیل صبر اور تقوی جذباتی نہیں ہونا ریئیکشنری نہیں ہونا سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ ایسا نہ ہو کہ تم کچھ کہہ دو چند لوگ منہ سے کوئی بات نکالیں اور اس کی سزا پوری قوم کو بھگتنی پڑے کتنا خوبصورت علاج بتایا امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا حل صبر اور تقوی لا یدرکم کیدہم شیئا کچھ بھی تمہیں ان کا مکر نقصان نہ دے گا تم اپنے آپ کو سنوار لو صبر کس میں ہے نماز میں صبر کس میں ہے توحید میں ایک اللہ پہ وہی جم سکتا ہے نا جو باقیوں سے بے نیاز ہو جس کو ہر جگہ جانے کی عادت ہو وہ صبر تو نہیں کر سکتا صدقہ خیرات کس میں ہے صبر اگر آپ پورے دین کو ایک طرف لکھ لیں باری باری اور اس کے آگے ایک کامن چیز جو آپ کو ملے گی وہ صبر ہے اتنی بڑی قوت ہے یہ صبر کہ پورا دین اس میں آتا ہے اسی لیے آپ دیکھیے کہ بار بار آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو اور تتقوا اپنے آپ کو بچاؤ پہلے اپنے اندر پختگی پیدا کرو اپنی نمازیں تو ٹھیک کر لو اپنے عقیدے ٹھیک کر لو اپنے عمل تو سنوارو جب تمہارے عمل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ خود بخود ان دشمنوں سے نبٹ لے گا لا یدرکم کیدہم شیئا تمہیں ان کے مکر کچھ بھی نقصان نہ دیں گے کچھ بھی نقصان نہ دیں گے تھوڑا سا بھی نہ دیں گے ان اللہ بما یعملون محیط اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جو وہ کرتے ہیں اس کو گھیرے ہوئے گھیرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کو میں نے کہاں سے پکڑنا اور کیا ہوگا تو پوری بات کا پھر خلاصہ کیا ہے دشمن کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو لیکن تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اپنی اصلاح کر لو امت مسلمہ ہونے کا جو شرف ملا اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر امت بننے کا جو شرف دیا اس کو ثابت کرو تم امت وسط ہو تم لوگوں کو کے اوپر اپنے دین کو پیش کرو نہ یہ کہ تم ان کے دین کو اپنے پاس لے لو اور جب بندہ اس حد تک اپنے دین پہ جم جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود دشمنوں سے اس انسان کو کافی ہو جاتے ہیں اور جب لوگ اس چیز کے اوپر عمل نہیں کرتے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر اس کے بعد لوگ اللہ تعالیٰ ان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے دین اور دنیا کے لیے کافی ہو جائے اور وہ آیت کون سی ہے سورۃ الطلاق کی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مخرج کر دے گا یعنی اس کو نجات دے دے گا تقویٰ بڑی خوبصورت چیز ہے اللہ کے ایک ہونے کا احساس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ چیز انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے روک لیتی ہے پھر انسان بڑی بڑی چیزوں کے اندر اس طرح ہی نہیں پڑ جاتا ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے بچے تھے اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی بھانجے بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے کے لیے رات آئے تو آپ نے ان کو کہا او لڑکے یا غلام بڑے پیار سے عربی میں پکارا جاتا تھا یا غلام اللہ کا لحاظ رکھو مطلب کیا ہے کہ اللہ سے شرماؤ یہ احساس دل میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تیری نگہداشت کرے گا اور جو کچھ مانگنا ہے وہ رب سے مانگو کیونکہ اگر ساری دنیا والے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے اور اگر سب مل کے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہیں تو صرف اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا تمہاری قسمت میں اللہ نے رکھا کیونکہ قلم رکھ دیے گئے اور سیاہی خشک ہو گئی یعنی تقدیر لکھنے کی سیاہی اب ختم ہو گئی تو اصل بات پھر یہی تھی ہم سب کے لیے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، شور مچانے کی ضرورت نہیں، حالات بڑے خراب ہیں، مسلمانوں پہ بڑی زیادتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اصل یہ کہ ہم نے امت وسط ہونے کا حق ادا کرنا ہے، لوگوں کو خیر کی دعوت دینی ہے، اپنے حصے کا کام کرتے جائیں گے، خود بخود اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو نبٹ لے گا. بندہ مومن کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جان کی حفاظت بھی کر سکے، وہ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں تیرے کام کرتا ہوں، تو میرے کر. آج ہم نے اللہ کے کام کرنے چھوڑ دی اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ایک بار تلاوت سنتے ہیں انہی آیات کی. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم